Ingen bryder livets cirkel, ingen slipper udenom. Du kan råbe, du kan håbe, men en plads er for evigt tom. Min vogn blank og sort. Alle stod der ramt af sorgen, da de bam fra husets port. Og jeg så det fra mit vindue, da de fulgte ham på vej. Enten er dig eller mig. Ingen bryder livets cirkel, ingen slipper udenom. Du kan råbe, du kan håbe, men en plads er for evigt tom. De er talte, oh ja, de er få. For uret tigger, og offer svinder. Men en dag, så går uret i stå. Ingen bryder livets cirkel, ingen slipper udenom. Du kan råbe, du kan håbe, men en plads er for evigt tom. Ingen bryder livets cirkel, ingen slipper udenom. Du kan råbe, du kan håbe, men en plads er for evigt tom.